राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कोलायत में हुआ। राम राम वो सर्वोपरि साधन बताया। जितने साधन है उन साधन सब में श्रेष्ठ सर्व गुह्यतम भूयश्नु मे परमम वचः। सर्व गुह्यतम जितनी बातें हैं, जितने साधन है, जितने रहस्य है, जितने तात्विक वास्तव में सब में सर्व गुह्यतम। इतनी गोष्ठी कोई बात है, गुह्य है, गुह्य सर है, गुह्यतम है, सर्व गुह्यतम गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान मैंने गुह्य से गुह्यतर कहा। तो गुह्यतम है प्रति गुह्यतम शास्त्रम राज विद्या राजगुह्यम रहस्यम ऐसे शब्द आए पहले, परंतु सर्व गुह्यतम शब्द एक बार ही आया गीता। संपूर्ण से गोपनीय सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम बात शरणागति है। मन मना भव मद भक्त हो मध्यादि मांग नमस्कुर ये चार बात होता है। और अगाड़ी बता है सर्वधर्मान परिचय माम एकम शरणम भजो, एक भगवान के शरण हो जाओ। अनन्य भाव से जैसे पतिव्रताओं के लक्षणों में लिखा है उत्तम पतिव्रता वह है जिसकी दृष्टि में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। उत्तम के बस असमान माही सुपने वो आन पुरुष जग नाही। ये संतों ने कहा कि पति प्रसारे है पति के पासा यो साहिब के ढिगरे दासा। दास के मन में एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, भगवान ही भगवान है, कुछ है ही नहीं। इसके दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ ये होता है कि मेरे लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है, और एक वास्तव में कोई चीज ही नहीं है दूसरी, कोई है ही नहीं पुरुष, सब स्त्री है, और एक मेरे पुरुष ये हमारे लिए कोई नहीं है। तो गीता में एकम शरण भज का अर्थ कोई नहीं है दूसरा, ये बढ़िया है, क्योंकि गीता ने कहा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुंदर विभव, सब कुछ वासुदेव ही है, ए महात्मा ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो सब उस परमात्मा ही है और है ही नहीं, सच्चाई नहीं है। ज्ञान मार्ग में सत और असत दो है, इस वास्ते द्वैत है, ज्ञान मार्ग में द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। वहां सत और असत दो चीज होगी, इदं शरीरों को अंत क्षेत्र तंत्र क्षेत्र की, तो क्षेत्र क्षेत्र की क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतर ज्ञान चक्षुषा, तो ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र क्षेत्र दो होते हैं, सत असत दो होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सदसत्ता हम अर्जुन सत असत मैं ही हूँ। तपाम्य हम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृतम तेव मृत्युश्च सदसत्ता हम अर्जुन सत असत अहम एव अर्जुन अर्जुन सत असत मैं ही हूँ। अर्जुन कहता है सद असत तत्परंत यत सत और असत आप है, और इससे परे भी जो कुछ करो प्रकृत आप ही हो, सेव सेवा परमात्मा में कोई तत्व हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कोई और तत्व हो सकता नहीं, एक परमात्मा ही है। क्योंकि एक ही परमात्मा कहते एको हम बहुश, मैं एक ही, मैं बहुत रूप से हूँ, तो बहु रूप से प्रकट होने वाले परमात्मा एक ही तो हुए, दो कैसे होंगे, एक ही मैं हूँ बहुत रूप से। तो भगवान भी अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप होते हैं, जैसे मिट्टी के अनेक घड़े होते हैं, घोड़ा है, कोई मटकी है, कोई ढकनी है, कोई ठीपा है, कोई सकोरा है, कई तरह के नाम होते हैं, पर है तो मिट्टी मिट्टी, सोने के कई तरह के गहने, कोई हाथों में पहने, कोई कमर में पहने, कोई नाक में, कोई कान में, कोई गले में पहने वाले सोने, तो कहो सोना नया नया नाम उनका है, आकृति उनकी अलग अलग है, तोल भी अलग अलग है, मूल्य भी अलग अलग है, परंतु है सोना, सोने की दृष्टि सोना ही है। लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं, चकोर छुरी सुरार तलवार बर्फी बाबा कई तरह है, लोहे का लोहा है, मिट्टी अनेक रूप है, जो घर के रूप से होती है, मकान के रूप से होती है, मनुष्यों के रूप से होती है, पशु पक्षियों के रूप से होती है, वृक्षों के रूप से होती है, ये कपड़े से रूप से, ये मिट्टी है, ये भी मिट्टी से बिगड़ा बना, उससे दिवालर भी बनाई, उससे कपड़ा बन गया, मिट्टी है, गेहूं है, बाजरा है, जो है चना, सब मिट्टी है, ये मिट्टी से पैदा होते, मिट्टी से होगी, मिट्टी है। इस तरह से सब कुछ परमात्मा ही है, उसके सिवाय कोई सत्ता नहीं है। तो नाम एकम शरण भेजा, एक ही शरण दिया, अन्य और कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, होगा हो सकता ही नहीं। जैसे संसार में एक ही परमात्मा है, चौदह भूमि रूप से, त्रिलोकी के रूप से, सब परमात्मा ही है, कारण शरीर और मैपन, ये सब परमात्मा ही परमात्मा है। ये सर्वोपरि सिद्धांत है गीता का, एक परमात्मा तत्व ही है, वो एक ही परमात्मा तत्व अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से प्रकट होकर के अनेक रूप लय होते से एक रह जाते हैं, शिष्य शेष रह गया, शेष बाकी वही रहता है परमात्मा, सब मिट करके एक ही हो जाते, एक ही पहले थे, अनेक बीच में हो गए और अनंत में एक ही हो जाते हैं। अहम एवास देवा अग्रे नान्यत सदसत परम सत अस्त परे, कुछ भी नहीं है, अहम एव अग्रे आसम, मैं ही था, है पश्चात अहम, उसके बाद संसार रूप से हुआ, तो ही मैं ही, यो शिष्य तो सोचते हम, जो बाकी रहता वो मैं ही हूँ। ये चतुष्लोकी भागवत में कहा है, संपूर्ण भागवत का मूल भागवत, जिससे भागवत सब टीका हुई है। तो ये परमात्मा ही पहले थे, फिर संसार में परमात्मा हुए, संसार में होने पर अंत शेष भगवान ही भगवान रहे, तो ये सिद्धांत है। इस परमात्मा तत्व को जानना चाहिए, तो ये कैसे परमात्मा दिखेंगे, इसके लिए बड़ी एक सुंदर बात है, आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वम पश्यर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। जैसे अपना शरीर है तो शरीर का कोई सही अंग हो, सबके सब अंग हमें प्यारे हैं और सबके संग हमारे हैं, हाथ हो तो पैर हो तो माथा हो तो सिर हो, और चाहे पीठ हो चाहे पेट हो, चाहे कमर हो चाहे साथड़ हो तो पीढ़ी हो, कुछ भी हो, शरीर सब एक ही है, किसी अंग में भी पीड़ा नहीं सुहाती, और आम सब जगह ही शरीर में सुख सुहाता है, आराम सुहाता है, ऐसे मात्र जगत में कहीं भी पीड़ा उसको सही नहीं जाती। कुत्ता हो जाए, गधा हो, सुअर हो जाए, सांप हो जाए, बिच्छू हो, उसकी पीड़ा उसे नहीं सही जाती। आत्मोपमी है ना, अपने शरीर की उपमा है, अपने शरीर में सब जगह ही हमें सुख चाहता है, ऐसे सब जगह जो सुख दुख देता आत्मा पर मेरा सर्वत्र समम पश्यति योजना क्या कर सुखम दुखम सुख दुख को समान देखता है सुखम का दुखम एक समान है। तो अपने शरीर का दुख दूर करने के लिए जो चेष्टा होती है वैसे मात्र जीव की मात्र प्राणी की पीड़ा दूर करने के लिए उसका मन रहता है। तो शरीर में अपने अपने शरीर तक दिखा तो दूसरे भी अपने दिखते हैं जहां तक हमारा ज्ञान है देखना है समझे कहां तक सब कुछ पहुंचाना है दुख किसी को कभी जाओ इस बात सर्वे भवन कोई ना सर्वे संत मया सबके सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए और सबके आनंद मंगल होता रहे खुशी होते रहे किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो इस तरह से सब में संभाव है वो परम योगी माना गया सब योगियों में ज्ञान योगी ध्यान योगी भक्ति योगी लय योगी हट योगी राजयोगी अनाशक्ति योगी अष्टांग योगी कई तरह के योगी है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं वे सबके सब योगी उन योगियों में सबने श्रेष्ठ योगी कौन सा है जो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्य शरीर की तरह सब जगह सुख दुख देखता है सब जगह सुख दुख देखते वाले को सुख दुख होता ही नहीं और अपना सुख दुख मिट जाते हैं सब जगह सुख दुख देखता है सबको परमात्मा का देखता हुआ किसी को नहीं देखता है किसी को नहीं देखता सबको देखता है ये नतीजा एक होता है परमात्मा को देखो और किसी को ही नहीं देखे उसका नतीजा होगा कि परमात्मा को देखता है किसी को ही नहीं देखता क्योंकि परमात्मा ही तो संसार रूप से है एक परमात्मा ही तो संसार रूप से प्रकट हुआ है अनेक रूप से दिखने लग गए तो अपना शरीर भी तो अलग दिखता है हाथ है पांव है सब चीजें अलग अलग है ये मस्तक है ये शरीर का उत्तम भाग है इसमें उत्तम अंग है ये अब शरीर है पैर है जो तो उत्तम नहीं बनाया गया इसमें विधि बताई गई कि चट्टी प्रसाद अलग साथ करना हो तो मैं आपसे करूं भोजन आदि कर रहे हाथ से करो दान पुण्य इस हाथ से करो दाहिने जीवन हाथ से स्नान करो तो सिर पर और कमर से ऊंचे ऊंचे हाथ फेरो ये फेरो नीचे हाथ फेरो तो ये फेरो ऐसे काम अलग अलग होता है ऐसे ब्राह्मणों का क्षत्रियों का वैश्यों का शूद्रों का काम अलग अलग है अलग अलग मर्यादा से काम करो परंतु सुख दुख बरोबर समझो सुख दुख बरोबर है ऐसा नहीं ब्राह्मण का दुख है वो और तरह का है एक हरिजन का दुख है और तरह का है किसी का भी दुख उपेक्षण नहीं है सबके दुख दूर करो ये सुख दुख सबका एक है आपकी भाषा मारवाड़ की अलग है गुजराती की अलग है पंजाबी अलग है कर्नाटक की अलग है अनेक नई तरह की भाषा है जो गुजराती अलग अंग्रेजी अलग उर्दू अलग भाषाएं अलग अलग है वेशभूषा भी अलग अलग अब दक्षिणाथ की स्त्रियां धोती पहने लांग लेकर जो पर वेशभूषा अलग अलग भाषा अलग अलग सब अलग अलग है रिवाज अलग अलग कई तरह की रीतियां अलग अलग पर एक बात बताओ ध्यान दे भी सुनना रोना सबका एक समान है ऐसा नहीं एक तो मारवाड़ी रोना है एक तो पंजाबी रोना है ये गुजराती रोना है ऐसा फर्क है तो दुख ये होता इससे सिद्ध ये हुआ दुख ये और हंसना भी वही है हंसना और रोना एक समान ऐसा नहीं भी पंजाबी हंसना है ये कर्नाटक हंसना है सब ये तो मद्रास की हंसना है तो सिद्ध क्या हुआ कि दुख सुख एक है तो किसी का भी दुख हमें सही है नहीं देवताओं का हो राक्षसों का हो असुरों का हो सांप बिच्छू का हो किसी जानवर का हो दुख हमें सही है सुख सबका हमें अभिष्ट है ऐसा जिसका भाव है तो सर्वभूत हिते रता, वे प्राणी मात्र के हित में रहते हैं। प्राणी मात्र का हित कैसे करते हैं? जैसे अपने शरीर का हित सत्य करते हैं स्वाभाविक ही, इस तरह के उस संत महात्माओं का ऐसा दर्शन रहता है, ऐसा भाव रहता है, ऐसा ज्ञान रहता है, सबके सब सुखी हो जाए, कोई भी दुखी ना रहे, सब में आनंद हो जाए, न कष्ट दुख का भाग हो, कोई दुख का भागी ना भरे, ऐसा भाव रहता है। वो परमो पता, वो परम योगी है, उत्कृष्ट योगी, सर्वश्रेष्ठ योगी है वो। उसको विश्वास दे महात्मा सुदुर्लभ है, सबको परमात्मा का स्वरूप देश है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ये उसका ज्ञान है। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ऐसा जिसका ज्ञान है वो महात्मा दुर्लभ है। ज्ञान योग मिल जाएंगे, ध्यान योग मिल जाएंगे, कई मिल जाएंगे, परंतु ऐसा योग ही दुर्लभ है। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, सब परमात्मा ही परमात्मा है, अनन्य भाव, ऐसे भाव वाला महात्मा दुर्लभ। तो ऐसा जिसका भाव हो गया है वो महात्मा है। तो गीता के अनुसार से ये सबसे श्रेष्ठ है। दूसरे शास्त्र ऋषि मुनियों के हैं, गीता साक्षात भगवान का है, इस वास्ते ये सर्वश्रेष्ठ। तो सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ, अनेक उपाय होते हैं गीता में, एवं मोहिदा ब्रह्मण साधन बहुत बताए, वेदों में बहुत है। ये अभी गीता में 14 मानते हैं, कोई 12 मानते हैं, यज्ञ ऐसे बहुत से ये ब्रह्मणों को वेद की वाणी अनेक होता है। तो अनेक तरह ऋषि माने ने बताया, पर गीता का सिद्धांत एक सर्वोपरि है। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि हरेक उस ऊपर से घर में रहने वाले अपने होने वाले गाय है, भैंस है, उसके बछड़ा है, पाटिया है, जो बच्चे हैं, बच्चे में भी इसके सिवा कीड़िया है, तीर्था है, कंसारी है, जीव जंतु की गोदा छपरी है, मिलारी है, किसी को दुख ना हो। सबका अपना अपना घर है, आपका एक घर है, उसमें घर में कई घर है, चींटी चिड़ी कमेली उंदर घर भी न घर केता, श्री अपनी धरती अपने घर के लिए। आप तो समझते हमारा घर है, क्रिया तो अपना अपना घर होता है, आप जैसे घर के लिए लड़ते हैं जैसे क्रिया चिड़िया भी लड़ती, अपने घर चिड़ियों का घर है, तू का घर है, क्रियों का घर है, वे अपना अपना घर है। तो ऐसे परमात्मा घर में अपना घर है, समझा हिन्दुस्तान का घर, शहर में घर है, ऐसे सब घर अपने अपने हैं। तो ये सबके सब घरों में रहने वाले अपने हैं, घर में रहने वाले चुहा क्रिया भी घर के ही सदस्य है, बेटा है, पोता है, भाई है, बंधु है, काका है, भतीजा है, दादा है, पोता है, ये सब सदस्य है ना घर के, जैसे चुहा भी घर का सदस्य है, उसी घर का क्रिया भी उसी घर में रहने वाले हैं, ये सब एक घर के सब सदस्य है। तो सबको सुख पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, ऐसा जिसका भाव होता है उसमें कष्ट नहीं, पर कोई कष्ट नहीं पहुंचाता। जिसका भाव सबको सुख पहुंचाने का है तो उसके प्रति सबका ही सुख पहुंचाने का भाव ही रहेगा। ये तो घरों में देखने वाली ही बात, जो खेती करने वाले हैं तो खेत में जो हल चलाता है उसके लिए माँ रोटी गुड़ घी डाल करके चूरमा चूरती है, और वो घी पहुंचाती वहां पर दूसरों को इतना नहीं देती, क्योंकि मेहनत करता दिन भर हल चलाता है, काम करे खेती में, उनको रोटी दिए बिना कैसे काम चले। तो यथा योग देती है वो विषमता नहीं है, वो ऐसा इस तरह से सबको सुख पहुंचाना। तो खेती वाले क्यों देते हैं कि खेती करते हैं जिसने सबको अन्न मिल रहा है, स्त्री हो से पुरुष हो, छोटा हो से बड़ा हो से बूढ़ा हो से बालक हो, सबके लिए कमाता है, तो सबके लिए कमाता है तो सबसे ज्यादा लाड उसका करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, सभी लोग उसकी सेवा करते हैं। तो इस तरह से ज्यादा काम करे उसकी ज्यादा देने में दोष नहीं है, यथा योग्य। इसका नाम क्षमता है, इस विषमता का नाम क्षमता। तो आत्मा शरीर से वही पगरखी जूती में जूती है, पगरखी है तो पग में पहरेंगे, सिर पर थोड़ी रखेंगे, अपने अपनी जंग सब ले आएंगे। परंतु अपनापन में कोई फर्क नहीं है, अपने सिर का साफा अपना है, पगड़ी अपनी है, तो जूती अपनी नहीं है क्या? वो जूती क्या है? अरे वो एक समान है, सिर पर साफा काम करता है, उससे जूती कम काम थोड़ी करती है, जूती बहुत काम करती है, काटा का है, काकर है, कांच है, पक्षी रक्षा करती है। उपाय गुड़ पादेश जैसे पैरों में अपनी जूती पहन ली तो दुनिया भर में उसे वो सब जूती कपड़े के कपड़ा बिछाया गया, पग टेके उसी कपड़े पर लिया, चमड़े पर चमड़े ही है। तो फिर शरीर मरी गई, खाली रही नहीं, पृथ्वी को मंच दे तो रसोई कहाँ बने, खेत कहाँ बने, साग कहाँ बने, बाड़ी कहाँ बने, मकान कहाँ बने, पैरों को कदू तो सब जगह ठीक हो जाए। ऐसे दुनिया को सबको ठीक करना चाहते हैं ना, तो अपने को ठीक कर लो। मन चंगा तो कठोरी गंगा, अपने ठीक बन गए तो दुनिया ठीक बन जाएगी। कहावत कहा कर हमारे वाली बाबा जी, संसार कैसा बेटा, आप जैसा, आप जैसे संसार, आप भले तो संसार भला, आप बुरे तो संसार बुरा। संसार में जो हम बुरा मालूम देते हैं तो आपके हृदय में बुराई है तो बुरा मालूम देता है संसार, अपने में भलाई हो संसार भला मालूम देगा। एक बार बात सुनी है, नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपके पक्षपात है, पांडवों की तो रक्षा करते हैं और कौरवों की परवाही नहीं करते, आपके पक्षपात है। युधिष्ठिर आपको अच्छा लगता है, दुर्योधन आपको अच्छा नहीं लगता। भगवान भी अच्छी क्या बात है, सभी अच्छे, सभी अच्छे कैसे होते। तो भगवान ने कहा अच्छा अपने ऐसे करो, युधिष्ठिर से कहा कि तुम जाओ। फिर दुर्योधन ने कहा को अच्छा आदमी लाओ दुनिया में, सब जगह घूमे अच्छा आदमी मिला ही नहीं। अब दुर्योधन अच्छा आदमी कैसे मिले और युधिष्ठिर को बुरा कैसे मिले? भले के लिए सब भला है, बुरे के लिए सब बुरा है, भाई अपना कौन है? तो सत्य हृदय से भगवान में लग जाता है तो वासुदेव सर्व सब भगवान भी होते हैं, वो परमात्मा में लगा है, परमात्मा में तल्लीन है, सब परमात्मा ही परमात्मा दिए, एक परमात्मा ही परमात्मा, सब में परिपूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है। अपने आंख पर हरा चश्मा चढ़ा लो, दुनिया हरी दिखेगी, तो हरी का चरण से जो हरी हरी दी भगवान ही भगवान सब, सब जगह परमात्मा परमात्मा है। अब कासू पैर करूं किससे पैर करूं, सब जगह भगवान ही भगवान ही है। व्यवहार ऐसे ही होगा कि तुम्हारा चोर आ गया तो चोर के साथ तुम बर्ताव छोड़ गया ही होगा। भीष्म जी महाराज कृष्ण भगवान को जानते थे, महाभारत युद्ध में जितने प्राण थे कृष्ण भगवान को भगवान जानने वाले बहुत कम थे। एक मनुष्य है ऐसे मानते, भीष्म जी है, कुंती माता है, विदुर जी है, ये विशेष जानते थे, इतना युधिष्ठिर नहीं जानते थे। ऐसी बात है, उनके चरित्रों से मालूम होता है। तो भगवान को भगवान जानते हैं, पर युद्ध के मौके भगवान में भीष्म जी बाण मारते हैं। बाबा ने माया है कि छोटे छोटे बाण मारे हाथों में, घोड़ा पकड़ने घोड़ी लगाम और चाबू पकड़ने था ना, हाथ ऐसे लगाए जोर से बाण, अर्जुन ने बाण लगाए कब्ज तोड़ दिया भगवान का। अर्जुन को भगवान कहते अर्जुन क्या कर रहा तुम, किशन जी ने मारो ऐसे हाथ कर दो घोड़ा भी बेगाम पकड़ने मुश्किल हो रही है, क्या कर रहा है। अर्जुन कहे मैं क्या करूं, रक्त भट गया मेरे भी मानव से भगवान के बाण मार रहे हैं। तो भगवान समझे भगवान के बाण मार रहे हैं, इसने से चोर है डाकू है वो समझते हुए भगवान समझते हुए मान मारे। वहां पूजा अलग अलग होती है, रोग अलग अलग होते हैं, दवाएं अलग अलग होती है, ऐसे नहीं कि एक दवाई दे दो सब रोग होंगे। इस तरह से पूजा अलग होती है, चोर है डाकू है उनकी पूजा वो उसी तरह से होती है। वो ठीक है वैसे अपने प्रेमियों को घी गालते हैं तो उनको घी गालते हैं, घी अलग है घी होता है होता है मैंने घी गालने के वे मार वार में इन्हें पेट से दो पूरे हो गए। ऐसी बात है भाई, भगवान की वही पूजा है सर, जैसा देव वैसी पूजा नहीं, पूजारी देव है जैसी पूजा अलग अलग होती है। अब शंकर की पूजा करो तो तुरंत चलाओ भगवान राम जी को थोड़ा तुरंत चलेगा, अब भगवान राम जी को तुलसी चलाओ तो तुलसी थोड़ी देर शंकर को, ये तो देव जैसी पूजा है। ऐसे सबके साथ राय को पूजा, खास बात क्या है कि दुख किसी को नहीं हो और सबको सुख हो, क्यों ये एक है संसार में सुख और दुख एक है, तो सबको आराम मिले सबको सुख मिले किसी को दुख न मिले ये एक बात कहेगी। तो आत्मा पर मेरे सर्व होते सबको पहुंचा हुए सुख, किसी को दुख न हो, किसी बात नहीं, शरीर से मन से वाणी से विचार से किसी को भी दुख न पहुंचे। तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख, तुलसी पातन घर में देख तो उसके मुख, उसके मुख देखने से पाप दूर होते हैं। ऐसी बढ़िया बात है, इस बात से सबको सुख पहुंचे आराम पहुंचे ऐसा बताओ करो। तो यहाँ से जाओ ये थी सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना है, सबका भला करना है, सबका कल्याण हो जाए ऐसा भाव रखो। ये सबसे ऊंचा योगी माना गया, सहयोगी परमो मत, वो परम योगी श्रेष्ठ योगी है ये योगी की तरह। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।